тугу, пропахло свіжими динями, репнутими від спеки кавунами, гульбищами, де смерть і життя зазвичай. Вадим із нею і радився. Кохання, примара котрого зараз спала оголена після чергового блуду, тоді ще добиралася верха в наростанні. «Ти, панику мій, знаєш хто?» «Не знаю, не знаю, не знаю», тупоче коридором, вихаркнувши жовтого згустка на підлогу. Повертався до Мар'яни, пестячи золото її волосся, занурюючи пальці між рожеві стегна, лискаючи язиком, губами все тіло, піддаючись пругкості її тіла, але думка про потопельницю маму-тещу розпалювала жагу його, Мар'яни, що аж сусіди гупали у двері. А вставала гола просто вікна, з'явивши у м'якому усміху ряди перлових зубів. Доброчесні обивателі роззявляли пащеки і вклякали. Марудився слідством Вадим довгий місяць. То викликав поодинці, то гуртом і м'яким тремтливим голосом виголошував промову, напучував, зодягнений у цивільне, у костюм трійку, при яскравій краватці, ніжним голосом, до котячого муркання. «Зізнайтеся, уряд зараз лояльний». Дні минали, діло здавалося гиблим, а в столиці когось клопіт заїдав. Усе нагадували, тиснули, останнім лишився Нечипір, який стояв біля діжки. Це далі, бо вже як отсидів 3 роки у в'язниці, його, як заведено, прийняли за ясновидця, ба пророка навіть. І звідки до нас прокралося юродство? І з того часу Мар'яна пішла коло. Першим її взяв полковник Чомбе. Якраз того дня на ту годину спалахнула білою зіркою свідомість. Личакувата пам'ять злізла, обдираючи дитяче забуття, перекинулась далі, ніж закінчується дитинство. Юність улягалася в нерівні улоговини, стоплюючись у те, що в майбутньому визріло в слово «справедливість». Почало воно перетоплюватися на полковника Чомби, який враз несподівано серед рожевого світання на шкапині в сімейних до колін трусах вітав піднятою догори рукою всевидющі вікна. Гришко Самоха, на прізвисько полковник Чомби, прославився як чоловік, що знав достобіса всіляких історій. Мовляв, то воював у Африці, де їх на парашутах спустили просто на широке латаття, а ми строчили, строчили, строчили з тих листочків по чорнопиких. Він розпотякував про подвиги в Кореї, власне, де він тільки не був. Він знав, хто й коли помер. Це розповідав без брехні, щоправда, те правило не стосувалося його, щойно повідка переходила на конкретних осіб, надто ж на нього самого, полковника Чомби. Передні зуби, що в того Росинанта, на котрому одного славного дня він в'їхав у містечко. Навіть коли сухоти провалили груди, він, той Чомби, подобався жінкам. Пияка, гультяй, джигун. Користався Чомби повагою серед усіх верст населення. Отож і Мар'яна, в розхристаному халаті, обпікаючи горло коньяком, на ходу п'ючи з горличка, під завивання «Батька, куди ж ти, діточка, я ж...» Малий не надавав цьому ніякого значення. Ворушкий клубок упав каменем, розриваючи жовтогарячим сум'яттям косяк світла. Кіт вигнув тіло, настовбурчивши загривка, сяйнувши в напівмороці зеленими очима перетятими зіницями. Кіт дряпанув кігтями. Хлопчину пробрало морозом по шкірі, а кіт вільно ступав під віконням, ощирив гострі зубки, коли малий потягнувся до шерсті. На якусь мить привиділося малому, що в тварини 2 голови. А мати якраз бігла навперейми полковникові Чомби, що ледве сторч головою не гупнув з коня, вгледівши напівроздягнену, рожеву, мов сам світанок, красуню. Несподівано полив дощ. Струмені періщили навхрест, змивали бруди з дахів, вуличок, кидаючи бродиво людське шовгениху. І хлопчина жалкував, що не може побачити Лідію, котра намокла під дощем, її підняти худеньких плечей, єднав її з матір'ю.